Schab pieczony z sosem morelowo-śliwkowym, morszczuk panierowany z puree ziemniaczanym, zrazik wieprzowy pieczony albo burger warzywny z zielonego gruszku z dipem jogurtowym. Takie menu do wyboru mieli w środę pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To nie święto, tylko codzienność, bo szpital wprowadził dla pacjentów możliwość wyboru posiłków. Ziemniaczki z rybką, suróweczka, taka marcheweczka z czymś i zupka koperkowa. Sam pan wybierał takie menu? Tak, tak. Co mnie zaskoczyło, jak przyjechałem tak naprawdę, że jest możliwość wyboru. Trochę jak w restauracji. Dokładnie, dokładnie. Smakuje, ta zupa jest bardzo dobra. Jeśli jest ona tak dietetyczna, jak powinna być, nie będę miała wysokiego cukru, to będę szczęśliwa. Smaczne, nie wiem jaka to zupa, co prawda, mając tyle lat. Być może, że to ogórkowa, smaczna. Marta Gunia, jestem dietetykiem klinicznym, pracującym tutaj od 30 lat. Pacjent każdego dnia wybiera. Pacjenci nowi, którzy przychodzą, dostają dzisiaj, jak dostaną łóżko, kartę wyboru i sobie wybierają na następny dzień posiłek. Szpital Uniwersytecki bierze udział w programie Pacjent Wybiera. Od miesiąca 1500 pacjentów z 33 oddziałów decyduje o tym, co zje na obiad. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek dużo chmur na wschodzie, a także na krańcach zachodnich. Po południu na Podkarpaciu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze z gradem. Będzie od 25 do 29 stopni. Autopromocja. Co czeka nasze morze? Jaki będzie Bałtyk za 50, 100 czy 500 lat? Jak zmieni się nasze wybrzeże? O tym będziemy mówić i czytać na nowym festiwalu W Poprzek Wpław w Gdańsku. W ten weekend. Festiwal pod naszym patronatem. Audycje z Gdańska z W Poprzek Wpław w czwartek w Klubie Trójki po 20 i w sobotę po 11 swoją drogą nad Bałtykiem. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Ania Lalka. Rozpoczynamy audycję muzyczną. Bażancie serce. Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three. Razem z zespołem Skalpel i Beatą Wolską, która realizuje audycję, witamy się wieczornie. Retrofuturystyczny kolaż dźwiękowy w utworze Break In otwiera nie tylko debiutancką płytę Skalpela, ale i audycję Bażancie Serce. Trwa do godziny drugiej.